tree before my spirit falls again. Fill up the stocking. I may be rushing things, but deck the halls again now. Καλά Χριστούγεννα. For we need a Christmas right this very minute. Candles in the window, carols up the spinet. Yes, we need a little Christmas right this very minute. Hasn't snowed a single furry, but Santa dear, we're in a hurry. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα εύχομαι. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα. Χριστός. Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα! Αχ, αυτό είναι μαρτύριο! Πια! Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα! Δεν είπαμε και καλά Χριστούγεννα. Να πούμε ότι έρχονται τα Χριστούγεννα, ο Χριστός, που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, και καλά Χριστούγεννα με αυτό τον ωραίο ρυθμό, τον τόσο γαλήνιο, τον τόσο εορταστικό ρυθμό. Και σήμερα είμαστε εδώ, 22 του μηνός, Δεκεμβρίου, σε τρεις μέρες τα Χριστούγεννα. Κάπου έβλεπα πριν, 60 ώρες για τα Χριστούγεννα, μετράνε ώρες. Σε ένα κανάλι κάποιο σούπερ από κάτω, δεν μετράνε μόνο μέρες. Με μπλόκα στους δρόμους, Χριστουγεννιάτικα, θα ανοίξουν λέει και τα διόδια να μπορεί να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Μέχρι να ανοίξουν πάντως, οι κλούβες, όχι οι αγρότες, οι κλούβες της αστυνομίας, μπλοκάρουν και ασθενοφόρα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο. Κατάντια. Η πλήρης κατάντια. Εδώ ένα στενής και δεν ανοίγουν τον δρόμο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο. Κατάντια. Στα 10 μέτρα δεν είχαν ανάψει και τα φώτα ακόμα, ήταν ώρες. Στα 10 μέτρα είδαμε την κλούβα μπροστά κλεισμένο στον δρόμο. Ήταν κάθετα. Ναι, εδώ στην ερμηνεία, γιατί. Και μπαμ, πάει και πέφτει πάνω το ασθενοφόρο. Στη μία περίπτωση είναι η κλούβα που κλείνει το δρόμο στο ασθενοφόρο. Το είδε ο οδηγός του ασθενοφόρου, την είδε την κλούβα και δεν συνέχισε. Στην άλλη περίπτωση ήταν η κλούβα με σβησμένα τα φώτα. Ερχόταν το ασθενοφόρο, έπεσε πάνω στην κλούβα. Ήταν κάθετα. Ναι, εδώ στην ερμηνεία, γιατί. Γιατί κλείσαν τον δρόμο εδώ στην ερμηνεία. Είδατε αν είχαν αναμένα αλάρμ. Τίποτα. Μηδέν, τίποτα. Θα τα βλέπω. Τίποτα, μηδέν. Γιατί κλείσαν εδώ τον δρόμο, πέστε μου εσείς. Το πλήρωμα μας τα μπροστά και πίσω έχουμε δύο περιστατικά. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Και δεν είμαστε ούτε πεσματάριδες, ούτε αχάριστοι, όπως μας λέει ο υπουργός ο συντοπίτης μας. Θέλω να απομακρυνθούν τα τρακτέρ. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Ούτε ένα τρακτέρ δεν θα μετακινηθεί από εδώ. Και αγρότες βεβαίως. Συγκρούστηκε ασθενοφόρο με ασθενείς. Με κλούβα. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς. Ο ένας μόνο συνοδηγός του ασθενοφόρου, διασώστης, τραυματίστηκε στη μύτη από τη σύγκρουση, πάλι καλά δηλαδή, θα μπορούσαμε να είχαμε άλλα. Από αυτά τα μπλόκα, τα πολύ μαζικά που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, μέχρι στιγμής τα εμπόδια και τα σοβαρά προβλήματα τα δημιουργεί η αστυνομία. Μόνο η αστυνομία, οι αγρότες καθόλου. Όπως συνέβαινε παλιότερα, τώρα είναι μόνο η αστυνομία που είναι και επικίνδυνη, έτσι όπως παρκάρει, έτσι όπως κάνει τις κλούβες και έχει μια μανία με τα ασθενοφόρα. Εμποδίζει τα ασθενοφόρα και την προηγούμενη εβδομάδα στην Πάτρα και τώρα αυτά τα περιστατικά που ακούσαμε εδώ στον Πλατήκαμπο. Ο υφυπουργός εκεί σχετικός με όλα αυτά είναι ο κύριος Κέλλας, ο οποίος μας εξηγεί πώς λειτουργεί το σύστημα συγκρινόμενο το δικό μας σύστημα με συστήματα άλλων χωρών. Είπε ο άνθρωπος προηγουμένως, ο κύριος Ανεστίδης, ναι. Εγώ καλλιεργώ ρύζι, ναι, αυτό ναι. Δεν είχε πει. Ναι. Γιατί το φάρμακο στη Νότια Αμερική κάνει 70 ευρώ και εγώ το πλύνω 240. Γιατί? Ένα φάρμακο αόρα. Ένα φάρμακο αόρα, δεν το ξέρω τώρα εγώ αυτό. Για τα ζυζάνια. Εδώ είναι ακριβότερο το φάρμακο και το αόρα είναι το ένα που λέτε εσείς. Αυτό συμβαίνει με πολλά λοιπάσματα γεωργικά φάρμακα. Γιατί να συμβαίνει, που στη γειτονική Βουλγαρία το ίδιο φάρμακο από την ίδια εταιρεία στη Βουλγαρία έχει 10 ευρώ, στην Ελλάδα έχει 20. Σε εμάς γιατί είναι πιο ακριβό. Αυτές είναι οι τιμολογιακές πολιτικές των μεγάλων εθνικών εταιριών. Δεν έχει υπάρξει πιο επιτυχημένο σύστημα καπιταλισμού, είναι το καλύτερο σύστημα στα ρομπότητα. And I need a little angel sitting on my shoulder. Need a little Christmas. Christmas now. Γιατί είναι πιο ακριβό? Αυτές είναι οι τιμολογιακές πολιτικές των μεγάλων εθνικών εταιριών. Υπάρχει κάτι ανώτερο σε αυτό το σύστημα που είναι το καλύτερο, όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, από τις εθνικές εταιρείες και τις εταιρείες γενικότερα? Αυτή είναι η τιμολογιακή πολιτική των εταιρείων, το λέει ο κύριος Κέλλας. Τι να κάνουμε εμείς, τι να κάνουν οι αγρότες, τι να κάνει η κυβέρνηση? Τροχονόμοι είναι, συμφερόντων τροχονόμοι. Πάνω απ' όλα οι εταιρείες, γιατί χωρίς εταιρείες δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε γεωργικά φάρμακα, ούτε τα άλλα φάρμακα, ούτε άνθρωποι. Οι άνθρωποι ξαναγίνονται, οι εταιρείες όχι. Άρα. Εδώ είναι πιο ακριβό και από τη Βουλγαρία και από την Λατινική Αμερική. Τα λέει και ο ίδιος, δίνει αυτή την απάντηση και συνεχίζουμε παρακάτω στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και εκεί αποκάλυψε και προειδοποίησε ταυτόχρονα τους αγρότες να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί οι κατσούνες είναι φωνικά όπλα. Αυτοί που χτυπούν αστυνομικούς με τις κατσούνες, τα μπαστούνια. Ορισμένες φορές φωνικά όπλα, να έχουν υπόψη τους ότι αν συμβεί κάτι μοιραίο, θα καταστρέψουν τη ζωή ενός ανθρώπου, ενός εργαζόμενου που είναι ο αστυνομικός, αλλά θα καταστρέψουν και τη δική τους τη ζωή. Γι' αυτό τους καλώ όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές μέσα από τον παραλογισμό και το θυμό προβαίνουν σε αδιανόητες ενέργειες, να είναι ήρεμοι, όπως είναι ήρεμη η αστυνομία και η κυβέρνηση. Να είναι ήρεμοι, όπως είναι ήρεμη η αστυνομία και η κυβέρνηση. Μα πόσο δίκιο έχει? Αν κάποιος είναι ήρεμος σε αυτόν τον τόπο, είναι η ελληνική αστυνομία. Παρκάρει όπου να είναι, πέφτουν τα ασθενοφόρα πάνω, αλλά γενικώς οι αστυνομικοί, τους είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, με τι ηρεμία, τι καλοσύνη, στο κλίμα των ημερών, τι αγάπη, τι νιάξιμο. Σου ρίχνει την κλοπιά, αλλά βλέπεις το χέβι που να μην στη δώσει στο κεφάλι, που έχει βαρέσει και στο κεφάλι, αλλά να στη δώσει σε μαλακαμόρια, όπως λέμε, να μην σε τραυματίσει πολύ και στεναχωριέται εκείνη την ώρα ο αστυνομικός, ο ματατζής, που σου βαράει κλωτσιά, μπουνιά, σε έχει κάτω, σε πατάει, τσαλαπατάει και με τον κλόπο χτυπάει αλίπητα. Στεναχωριέται. Μπορεί εμείς να το θεωρούμε ένα άτομο που βαράει και εκτονώνεται εκείνη την ώρα, ένα κακό στοιχείο, κακοποιό στοιχείο. Όμως πρώτον εφαρμόζει τον νόμο, πολύ βασικό, και δεύτερον νοιάζεται, όπως λέει εδώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αντίθετα, φωνικά εργαλεία είναι οι κατσούνες, που είχαν κριτική, οι μαγκούρες δηλαδή, που είχαν κριτική την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, εγώ δεν είμαι δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Όχι, ναι, το λοιπόν, αν θα υπάρξει μια πολιτική λοιπόν, απόφαση... Επαναλαμβάνω, αυτά αφορούν τους εισαγγελείς και τους δικαστές και όχι εμένα. Πάντως προειδοποιείτε και εσείς ότι θα υπάρξουν ένομες συνέπειες εάν παρεβαίνουν τον νόμο. Όχι. Αυτό το οποίο εγώ λέω είναι το αυτονόητο που λέει ο κάθε πολίτης. Όταν απειλείς τη ζωή κάποιου εργαζόμενου χωρίς να σε έχει ενοχλήσει αυτός, δηλαδή χωρίς να σε έχει χτυπήσει, χωρίς να έχεις φάει ένα γκλόπι στο κεφάλι, χωρίς να έχει χρησιμοποιήσει χημικά, έστω μέσα στο πλαίσιο. Έστω λέω μέσα στο πλαίσιο του νόμου που μπορεί να το κάνει ο αστυνομικός ή επιβάλλεται να το κάνει για να διατηρήσει την τάξη και εσύ τον χτυπάς το κεφάλι με ένα φωνικό όπλο, τότε μπορεί να είναι μοιραίο αυτό και για αυτόν, τον άνθρωπο που δέχεται την επίθεση, και για σένα που θα αντιμετωπίσεις τη ζωή σου μετά στη συνέχεια τις ποινικές κυρώσεις. Εδώ είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν παρενέργειες και επιπτώσεις μιας πράξης επίθεσης προς αστυνομικό, χωρίς να σε έχει χτυπήσει ο αστυνομικός, χωρίς να σε έχει χτυπήσει με γκλοπ και χωρίς χημικά. Αν ισχύουν αυτά τα τρία, τι κάνουμε? Δεν μας το εξηγεί, γιατί λέει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι σωστό να επιτιθέμεθα στους αστυνομικούς με κατσούνες, που είναι φωνικό εργαλείο, το ξέρουμε όλοι. Αλλά στην περίπτωση που έχει γίνει κάτι από αυτά τα τρία, να χτυπήσει με γκλόπ στο κεφάλι και χημικά, τι κάνουμε? Δικαιολογούνται? Δεν θα υπάρχουν οι επιπτώσεις που αναφέρει? Δεν υπάρχει απάντηση βέβαια σε αυτό το ερώτημα. Ποιοι τρώνε τώρα το ξύλο μεταξύ άλλων? Μας το εξηγεί και με έμεσο τρόπο ο συνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας στους αγρότες, ο κύριος Ανεστίδης. Εψές το βράδυ είχα σύσκεψη τον μπλόκο των Μαλγάρων, 250 Μάλιστα. άτομα. Βεβαίως. Οι 230 είναι νεοδημοκράτες. Αυτοί που ήταν πιο μαλακείς για το διάλογο ήταν αυτοί οι 20 που ήταν τα άλλα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να ακούσει διάλογο, δεν θέλει τον δίπλαον. Τι δεν καταλαβαίνετε? Με αυτά που κάνει και με αυτά που ξεστομίζει, μας εκνευρίζει πολύ περισσότερο. Καλύτερα θα είναι να μην μιλάει. Και όλα θα πήγαινε καλύτερα. Οι 230 είναι νεοδημοκράτες. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. angel sitting on my shoulder. Need a little Christmas now. Είναι ο αδερφός μου αγρότης, δεν είναι στα Παραμένει. Μπλόκα. Βεβαίως, ναι. Δεν είναι στα μπλόκα, αλλά αυτό δεν είχε μια σημασία. Πάλι ο Χρυσοχοίδης, μετά τον κύριο Αναστήρη, να λέει ότι είναι αδερφός του αγρότης, αλλά δεν είναι στα μπλόκα γιατί δεν παίρνει επιδοτήσεις. Και στα μπλόκα είναι οι αγρότες που παίρνουν επιδοτήσεις, άρα υπάρχουν και αγρότες χωρίς επιδοτήσεις που δεν είναι στα μπλόκα. Και κατά σύμπτωση ένας από αυτούς είναι ο αδερφός του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Οι περισσότεροι είναι δημοκράτες, αυτοί που τρώνε το ξύλο, και αυτοί που είναι στα μπλόκα, όπως μας είπε εδώ ο συνδικαλιστής, που είναι και του ιδίου κόμματος, δεν ξέρω αν παραμένει ακόμα. Και τι θα κάνει την κρίσιμη στιγμή όταν στηθούν οι κάλπες. Τώρα, υπουργός σε κρίσιμο υπουργείο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, το Υπουργείο Υγείας. Όπως όλοι θυμόμαστε, έλειπε στην Αμερική, είχε πάει για κάποιες μέρες. Εκεί γύρισε από την Αμερική και έχει μεταφέρει εμπειρία από το τι γίνεται στα νοσοκομεία της Αμερικής. Και μαντέψτε, τα ελληνικά νοσοκομεία είναι καλύτερα από τις Αμερικής. Επειδή γυρίσατε μόλις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, τι είδατε εκεί, τι ζηλέψατε? Πάμε λίγο έτσι. Πάλι επισκέφτηκα πολλά νοσοκομεία και μεγάλα νοσοκομεία. Θέλω να σας πω κάτι, έχω βγάλει και βίντεο, το έχω ανεβάσει, δεν θέλω να φανεί ότι παραγωγή είναι κάτι τέτοια. Πολλά ράτζα είδα. Ράτζα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πουθενά άλλου. Κανονικότατα. Στους διαδρόμους κανονικότατα. Στα ΤΕΠ ράτζα και πολλά. Δηλαδή η ιδέα ότι ράτζα έχουμε μόνο στην Ελλάδα, με συγχωρείτε. Τα έχω κρατήσει τα βίντεο, πρέπει να αμφισβητήσει, τα στείλω. Ράτζα πολλά. Και όταν του είπα, μα έχετε ράτζα εδώ, λέει, μα από όλα τα επίγοντα έχουν ράτζα. Λέει, του φάνηκε και περίεργο που του ρώτησα. Δηλαδή, καμιά φορά αισθάνομαι ότι στην Ελλάδα έχουμε τόση αδημονία να βρούμε κάτι αρνητικό στο δικό μας σύστημα, που δεν μπορούμε να αντέξουμε ότι αυτά υπάρχουν παντού. Δηλαδή, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, στη Νέα Δημοκρατία και έλεγε για τα ράτζα του ΣΥΡΙΖΑ. Ή παλιότερα που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση έλεγε για τα ελληνικά ράτζα στα νοσοκομεία. Βάζαν και μια υποσημείωση ότι αυτά συμβαίνουν και στα νοσοκομεία της Αμερικής ή ότι συμβαίνουν σε όλα τα νοσοκομεία. Ή τώρα πρέπει να έχουμε μια ολιστική και σφαιρική άποψη για το συγκεκριμένο θέμα και πριν κατηγορήσουμε τον Ευαγγελισμό για ράτζα, να θυμηθούμε ότι και το Memorial έχει ράτζα. Άρα να μην μιλάμε καθόλου, που εμείς όμως δεν είμαστε στο Memorial, είμαστε στο Ευαγγελισμό που γίνεται ο χαμός. Διαδήλωση με ράτζα κάθε πρωί. Σαν να είναι μπλόκο. Οι διάδρομοι είναι μπλοκαρισμένοι, όχι από τραχτέρια, από ράτζα. Πολύ ωραία τα λέει εδώ ο Υπουργός. Όντως είναι καλύτερα να είσαι στο ράτζο της Ελλάδας παρά στο ράτζο της Νέας Υόρκης. Πήγε τα γύρισε όλα, τα είδε και μέτραγε ράτζα και εκεί. Και ήρθε εδώ να μας πει ότι αφού τα έχουν και εκεί, θα τα έχουμε και εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξαφανιστούν. Παντού υπάρχουν ράτζα, του το είπαν και οι γιατροί της Αμερικής. Όμως παλάτια στην Αμερική, παλάτια δεν έχουν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πήγα και παρέλαβα τα έργα ανακαίνησης στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός Κοριαλένιου, την πρώτη φάση, όπου γίναν καταπληκτικά. Ξεκινάνε τη λειτουργία του σήμερα 2.30 το μεσημέρι, η πρώτη εφημερία στα νέα ΤΕΠ στον Ερυθρό Σταυρό, και ξεκινάμε άμεσα για τη δεύτερη φάση για να ανακαινήσουμε και το άλλο μισό, γιατί έχουμε ανακαινήσει το μισό γιατί πάντα είναι λειτουργία, και το άλλο μισό μέχρι το Μάρτιο. Και όταν τελειώσει και το άλλο μισό, θα είναι ο Ερυθρός Σταυρός ένα παλάτι. Θέλω να με έχεις βασιλιά σου, να μου ανήκει η καρδιά σου, το αλφα σου και το μέγα, να είμαι εγώ. Να είσαι κι εσύ βασίλισσα μου. Το τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός Κοριαλένιου. Το παλάτι να ζω μονάχα εγώ. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και νομίζεις ότι είσαι άλλο νοσοκομείο. Συγκλονιστικό. Θέμης Αδαμαντίδης, βασιλιάς. Εδώ μας έχει βασιλιάδες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στην Αμερική μετράνε ράτζα στα Memorial. Εμείς εδώ έχουμε παλάτια και όχι στην άμμο χτισμένα. Όπως ο Ερυθρός Σταυρός από σήμερα, τι ώρα είναι? Σε μία ώρα από τώρα ανοίγει το παλάτι, ενώ έχουμε καταργήσει τη βασιλεία με δημοψήφισμα και έχουν πάρει και όνομα οι βασιλιάδες μας. Τώρα θα είστε όλοι εσείς, ο λαός, βασιλιάς, γιατί έχει φροντίσει ο Υπουργός να έχει ένα νοσοκομείο παλάτι. Ο Ερυθρός Σταυρός, τα επίγοντα, πάθετε κάτι να πάτε εκεί, να δούμε αν είναι παλάτι, να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί απ' έξω όλοι βγαίνετε και λέτε. Να ξέρουμε ότι έχουμε ένα παλάτι, να το εκτιμήσουμε, να δοξάσουμε τον Υπουργό. Πώς γίνονται όλα αυτά, τα παλάτια που φτιάχνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και όλα τα υπόλοιπα, μας εξηγεί, ειδικά για τους συνταξιούχους, ο Αλέξης Μητρόπουλος. Σας στείλαμε τις σελίδες του προϋπολογισμού. Ψηφίστηκε προχθές, ναι. 14 του μηνός. Η ενώ η κυβέρνηση θα δώσει ένα δις σε 250 ρικο και στις συντάξεις, αυξήσεις, θα πάρει 3,5 δις από τι, κυρία Γιάμαλη? Θα πάρει σχεδόν 2,2 δις από την εισφορά υγείας που πληρώνουν οι χείρες για τους πεθαμένους συζύγους τους και τα ορφανά για τους πεθαμένους πατεράδες τους. Ακόμα πληρώνουν 6%. Πολύ καλό είναι αυτό. Δίνει ένα δις η κυβέρνηση και εισπράττει 3 από χείρες και ορφανά, όπως λέει ο Αλέξης Μητρόπουλος και το αναλύει. 888 εκατομμύρια, το λέει ο προϋπολογισμός, σελίδα 167, θα πάρουν από την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Okay. Είναι ένα ιδιότυπο φόρο του πρώτου μνημονίου που για 15 χρόνια πληρώνουν 500.000 συνταξιούχοι. Και 500 εκατομμύρια από την προσωπική διαφορά, διότι ακόμη και σήμερα η κυβέρνηση δεν τόλμησε να καταργήσει διαμιά την προσωπική διαφορά. Με συνέπεια και φέτος, το 26, θα πάρουν τη μισή αύξηση. Μάλιστα. Από αυτοί που θα πάρουν οι άλλοι συνταξιούχοι. Άρα λοιπόν, θα δώσει ένα δις και θα πάρει με μνημονιακές διατάξεις, θα πάρει 3 δις. Και έχουμε υπολογίσει ότι από το 2010 μέχρι τώρα, συνταξιούχος που ήταν συνταξιούχος το 10 μέχρι τώρα, κατά μέσο όρο έχει χάσει 40.000 ευρώ. Βζίουν, όλα βζίουν πάνε. Πάμε πάρα πολύ καλά. Τι θα τα έκανε αυτά τα 40.000 ευρώ συνταξιούχος? Τι θα τα τρώγε σε φάρμακα και άντε σε κανένα εγγόνιο? Οπότε καλύτερα από το να τα φάει σε φάρμακα να μην τα έχει, να μην υπάρχει και ο συνταξιούχος με αυτά και με αυτά. Οπότε έκανε τους υπολογισμούς εδώ, ένα δις μοίρασε πλουσιοπάροχα με ανακοινώσεις, η κυβέρνηση, οι υπουργοί έχουν πάρει 3 δις από χείρες ορφανά και λοιπούς άλλους συγγενείς. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, υπουργός προστασίας του πολίτη, περιστατικό ο ίδιος, θα μας, παραμένουν δηλαδή στον χώρο της υγείας, θα μας εισάγει τώρα σε πιο έτσι υπαρξιακά θέματα. Τι άλλο σας αγανακτεί? Δεν αγανάκτησα τώρα. Ωραία. Τι σας αγανάκτησα? Δεν αγανάκτησα, δεν αγανακτώ. Απλώς πρέπει να υψώνω τον τόνο της φωνής μου για να δίνω έμφαση στα σοβαρά και μεγάλα θέματα. Τι σας θυμώνει? Αλίμονο αν με θυμώνει. Δεν θυμώνει τίποτα. Είμαι πολιτικός. Τίποτα δεν σας θυμώνει? Όχι, στη δημόσια σφαίρα ποτέ τίποτα. Δεν πρέπει. Έμαθα, ασκήθηκα να μην με θυμώνει απολύτως τίποτα. Να μην έχω καθόλου θυμό, να μην έχω καθόλου ανθρώπινα πείσματα και να μην κρατάω απολύτως τίποτα, να τα πετάω όλα στον κάδο των απορριμμάτων. Μπράβο στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έχει κάνει μια υπέρβαση. Έχει φύγει από τα ανθρώπινα, τα μικροπρεπή, όλα αυτά τα μίζερα, τα πείσματα, το DNA το ανθρώπινο, τα πάθη. Έχει πάει σε ένα άλλο στάδιο υπερβατικό, στο επέκεινα, όπως λέμε, και βλέπει από εκεί τα πράγματα, από ψηλά, και καλά πάει πια άριστα στο Υπουργείο, δεν το συζητάμε, αλλά αυτή η αρτιότητα στο συγκεκριμένο Υπουργείο τον οδηγεί στο να έχει μια τέλεια καθοδήγηση του συγκεκριμένου Υπουργείου και όπως λέει εδώ δεν βλέπει και πολλά, δεν βλέπει το ξύλο των αγροτών, δεν βλέπει διάφορα άλλα, τα θεωρεί μη ουσιώδη, επουσιώδη θέματα και γι' αυτό χαράσει την γενικότερη στρατηγική. Θα μείνουμε λίγο σε αυτή την υπαρξιακή αναζήτηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Υπάρχει κάτι που να νιώθετε ότι έχετε αδικηθεί? Δηλαδή τώρα που λέτε έχω μάθει να μην με θυμώνει τίποτα. Θυμάμαι εκείνο το μακρινό 12 με το δεν έχω διαβάσει το μνημόνιο, ναι. Τι χαμός είχε γίνει τότε. Σας αγανάκτησε αυτό? Σας θύμωσε? Μετανιώσατε που το είπατε? Θεωρείτε ότι παρερμηνεύτηκε αυτό που είπατε? Δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Έχει υπερβεί, το είπαμε και πριν. Έχει υπερβεί τα σκαμμένα, όπως θέλετε, ανάλογα ποια σχολή είσαστε. Έχει υπερνικήσει τον εγωισμό. Αυτό είναι πολύ βασικό για έναν άνθρωπο και μετά πολιτικό. Έχει πάει πάνω από τα ανθρώπινα πάθη. Δεν υπάρχουν αδυναμίες. Τα έχει νικήσει όλα αυτά. Έχει δώσει μάχη και έχει πετύχει. Και απερίσπαστος οδεύει προς την ολοκλήρωση, προς την τελειότητα, προς τη θέωση, θα έλεγα εγώ έτσι πολύ απλά. Ή με άλλα απλά λόγια, έχει κόψει αλυσίδα. Η διαδρομή του καθενός κρίνεται. Αυτή η φράση σας ακολούθησε χρόνια. Η διαδρομή του καθενός κρίνεται από την το αποτύπωμα που αφήνει πίσω του. Δηλαδή, αν κατά τη διάρκεια της θητείας του δημιουργεί, προσθέτει, είναι χρήσιμος για τον κόσμο, για το λαό. Εμένα αυτή είναι η αποστολή μου. Να καθίσω, γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση. Όλα τα άλλα είναι επιαπτερόντα και φεύγουνε. Φεύγουνε και σκορπίζουνε. Αυτό που έχει αξία και επίσης όταν λέτε αδικήθηκα, όταν θεωρούν κάποιοι ότι εγώ αδικήθηκα και όταν αδικούμε, εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάνω είναι να σκύβω το κεφάλι. Μόνος μου έτσι συνήθισα, ζωή σε νίκησα, ακόμα αντέχω. Αυτό που κάνω είναι να σκύβω το κεφάλι. Μόνος μου στις ανηφόρες μου, κόντρα στις βόρες μου, ξέρω να τρέχω. Αυτό που κάνω είναι να σκύβω το κεφάλι. Έτσι γεννήθηκα, έτσι γεννήθηκα, εγώ να σκύψω το κεφάλι αρνήθηκα. Αυτό που κάνω είναι να σκύβω το κεφάλι. Έτσι γεννήθηκα, ζωή σε νίκησα και περπατάς στους δρόμους σου αντίθετα. Έτσι γεννήθηκα. Και να παίρνω την αδικία σε ένα μάθημα το οποίο θα χρησιμοποιήσω περαιτέρω για να βελτιωθώ. Ζήτω η τρέλα! Αυτό που αφορά τον καθέναν είναι να είμαι χρήσιμος. Είμαι χρήσιμος. Τότε ορθώς υπάρχω στην πολιτική. Έκοψε, καπίστε. Εδώ τον ακούμε, τον κύριο Ξοχοίδη, να λέει ότι ακόμη και αν αδικηθεί, όλο αυτό είναι ένα μάθημα για το επόμενα και δεν θυμώνει, έχει δώσει ένα στίχημα, έβαλε με τον εαυτό του και το έχει πετύχει, πιο όριμος από ποτέ, αποστασιοποιημένος, αγνός, παραδομένος στη μοίρα, ξέρω εγώ, κάπου, στο λαό. Στο λαό, μάλλον, τον οποίο τον υπηρετεί, αυτές ήταν σημερινές δηλώσεις. Αυτή που θα ακούσουμε τώρα είναι παλιότερη δήλωση. Τον οποίο λαό τον υπηρετεί άριστα. Ξέρετε, εγώ πάντα βλέπω μπροστά και πάντα προσπαθώ να βλέπω το μέλλον. Έχω περάσει και από άλλα υπουργεία και έκανα σπουδαίο έργο, κατά τη γνώμη μου. Μπράβο! Προσέφερα στις κυβερνήσεις και στη χώρα πολύ σημαντικά πράγματα. Μπράβο! Και πραγματικά αισθάνομαι ότι κάθε φορά που πάω κάπου δίνω όλο μου τον εαυτό. Μπράβο! Αφοσιώνομαι με πίστη και πεποίθηση ότι η αποστολή μου θα εκτελεστεί. Αφοσιώνομαι με πίστη και πεποίθηση ότι η αποστολή μου θα εκτελεστεί. Έχω περάσει και από άλλα υπουργεία και έκανα σπουδαίο έργο, κατά τη γνώμη μου. Ζήτω η τρέλα! Εδώ Ελληνοφρένεια 2.11, εμείς είμαστε υγιείς. Φαίνεται, ακούγεται. 2.11, 10, 80, 8, 80. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο Χρυσοχοίδη που είναι αποστασιοποιημένος και είναι ένα βήμα πριν το Θεό. Πάνω ψηλά, τα έχει βρει με τον εαυτό του, τα έχει όλα τακτοποιημένα και νιώθει ότι κάνει και σπουδαίο έργο. Όπως ο ίδιος μίλησε για τον εαυτό του. Επειδή ακριβώς έχει ξεπεράσει αυτά τα μικροαστικά περί μετριοπάθειας και κάτι τέτοια μέτρια. Και μιλάει πολύ ειλικρινά για τον εαυτό του. Πήραμε ένα παράδειγμα, ήταν πολύ σημαντικό την νέα χρονιά να γυρίσετε έτσι, χρυσοχοίδιδες όλοι. Να τα έχετε καλά με εσάς, να έχετε δώσει μάχες, να έχετε κερδίσει και να αφήνετε σπουδαίο έργο από τα 5 υπουργεία που έχετε περάσει. Δεν έχετε γίνει υπουργοί, αλλά από τον τομέα που έχει ο καθένας στη ζωή του. Το είπαμε τον τηλεφωνικό αριθμό, δεν θυμάμαι, 2.11.10.80.8.80. Εκεί υπάρχει ένας άλλος τέλειος. Που τα έχει βρει και είναι κι αυτός υψηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης, αυτογνωσίας και αυτοικανοποίησης για τον Αποστόλη Λέω. Και ο Κύρκος ο Δημήτρης που επίσης είναι στην ίδια μοίρα ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Γεια σα, Αποστολή. Γεια χαρά. Τάκη, τάξη, είσαι φυσικά σε οπαρμένο. Γεια σου, Τάκη. Όλα καλά. Καλά. Είσαι υπέροχο την Τετάρτη, κάτω στη είδα. Μα έκανε χαρήκαμε, γελάσαμε. Όλο μα έφαγε η ορθοστασία. Η ορθοστασία? Ναι, ήμουν όρθιο. Ήμουν όρθιο πίσω στον Πάρπη, σαν την κυρία που ήρθε από τη Σάμο να μα δει που τη είπε ότι είναι και του αυτιά η Σάμο. Α, ναι. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε. Πολύ ωραία. Να σε καλά, να σε πάντα δυνατό καιρό. Θα σε ακούμε να σε απολαμβάνουμε. Αποστολή. Έλα. Γεια σου. Γεια σου. Πρώτη φορά μιλάμε. Περίμενα να συνέλθω, δεν το περίμενα. Γιατί έτσι όμως, εγώ κάθε μέρα σας μιλάω. Κοίταξε, σου έχω δώσει αγκαλίτσα. Κάνει αγκαλίτσα. Δεν τη θυμάμαι. Πού ήτανε? Στο Λονδίνο. Ωραία, μανάρι μου, δεν το θυμάμαι, αλλά δεν πειράζει. Ναι, εγώ θυμάμαι, σε ένιωσα. Σε μια άσχετη στιγμή ή στην παράσταση? Όχι, στην παράσταση. Α, εντάξει. Λίωσες και σε ρώτησα να σε κάνω μια αγκαλίτσα και μου είπες ναι. Κοίτα, κι εγώ δεν μπορώ κι εγώ να κρατηθώ. Αν μου προτείνουν αγκαλιά, είναι αυτά τα παιδικά τραύματα. Τέλος πάντων. Και εδώ στο Λονδίνο σου λέω, έξω βγήκαμε βόλτα και μου έκαναν αγκαλιές, το άσχετο. Εκεί στο Κάμπτελ τα έμαθα. Α, πού τα έμαθες? Απλά ναι, εγώ το έκανα μέσα σε κλειστό χώρο. Ναι. Ήταν πιο. Πιο ζεστά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει γι' αυτό σε πήρα, ανακοινώνησε για τις παραστάσεις. Για Λονδίνο ή εξωτερικό κάτι. Καλά, δεν ήρθα πέρυσι στο Λονδίνο. Εσύ είδα, δεν θα ξανανεβείς. Α, τι αυτή δουλειά θα κάνουμε τώρα? Να το προχωρήσουμε. Η αγκαλίτσα φτάνει. Περιμένω το επόμενο βήμα. Το επόμενο μπορεί να μην είναι Λονδίνο ακριβώς, να είναι Μάντσεστερ. Μακριά. Αν είναι Σαββατοκύριακο. Καλά, άμα είναι Μάντσεστερ, μπορεί να πεταχτούμε και Λονδίνο, θα δούμε. Τι είπα, από το μυαλό μου τα λέω αυτά, δεν έχουμε κανονίσει κάτι. Ναι, καταλαβαίνω γιατί λες για το Λονδίνο. Δεν ήταν πολύ θερμό το κοινό. Όχι, ήταν. Πώς δεν ήταν? Πολύ ωραίο κοινό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αν το κάνει Σαββατοκύριακο, ναι, θα ανεβούμε κι εμείς επάνω. Αλλιώς, αν είναι καθημερινή, αλλά βγάλει καμία ανακοίνωση. Πες και για μας εδώ τα γκρούπια. Εντάξει, Μαρή, θα πω. Έλα, Αποστολή μου. Έλα, φιλέ. Καλησπέρα. Θέλω να πω χρόνια πολλά και πολλά ευχαριστώ στα παιδιά της Τροχέας που είναι έξω στους δρόμους και παλεύουν καθημερινά. Μπας και πληρωθούν και αυτοί οι συνταξιούχοι, αφού φάγανε τα λεφτά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει μείνει σάλιο για τους υπόλοιπους. Πήρες τηλέφωνο για να πεις ένα μπράβο στα παιδιά της Τροχέας? Ναι, ναι, γιατί πηδέψα σε μια λακκούβα και σακατέστηκα και σπάσα δύο πλευρά. Αυτοί ήρθαν εκεί, μας κάναν αλκοτέστ. Το όριο λέει για αυτοκίνητο είναι 0,25, για μοτοσυκλέτα 0,10. Στο 0,11 350 ευρώ το δίπλο. Ένα μήνα, okay, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να περπατήσω. Άρα, πιο το κακό. Ναι, καλό okay. Αυτό. Ναι, και πλέον δεν μπορώ να κυνηγήσω την περιφέρεια για τη λακκούβα, γιατί. Γιατί δεν μπορώ να κουνηθείς. Γιατί με περάσαν ασφιωμένο. Ότι ήμουνα 0,01 μιλιγκράμ πάνω από το όριο, οπότε πλέον δεν μπορώ να κυνηγήσω κανένα να αποζημιωθώ. Να είναι καλά, χρόνια πολλά σε αυτά τα παιδιά. Χρόνια πολλά, όλα τα καλά. Και να είναι καλά και αυτά τα παιδιά εκεί με το καγέν που κάνουν σφήνες οι βουλιαγμένες και προκαλούν άλλους οδηγούς και μετά τους σταματάνε. Έκφληξη, Χριστούγεννα, 700. Πάρτο. Να είναι καλά. Τα παιδιά, υγεία και χαρά να έχουν. Αυτό. Λάζει. Αγάπη και δύναμη, ναι. Ναι, μεγάλη αγάπη τους έχω. Και μεγάλη δύναμη. Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιορτές με υγεία για όλους. Καλή χρονιά να έχουμε. Ο Μιχάλης από ταξί είμαι. Λοιπόν, σε πήρα τηλέφωνο για ένα περιστατικό που έχω. Έχω αυτή τη στιγμή 60 μέρες στο χέρι μου στο γύψο. Έχω σπάσει τον καρπό. Με στείλανε με επίγον καρπί στο ΚΑΤ, τη μικροχειρουργική άνω άκρων. Και μου δώσανε ημερομηνία για να πάω να κάνω την εγχείρηση. 7 Τετάρτου. Φαντάζομαι να μην ήταν επίγον. Λοιπόν, να χαιρόμαστε τον Μπουμπούκο. Να ναι, καλά, αυτά φτιαγμένα στην υγεία όλα. Δεν το πιστεύω αυτό που λες. Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει πρόοδο. Η απάντηση είναι πολύ καλύτερο. Δηλαδή, άμα δεν ήμουν επίγον, μπορούσα 127, 28, εκεί πέρα θα με έβλεπαν. Καλά, επίσης μπορείς να κάνεις το σκατό σπαξιμάδι και να πας σε ιδιωτικό. Όλα γίνονται. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε και γιορτές, δεν είναι ανάγκη να φάνε τα παιδιά γαλοπούλα φέτος και να έχουν δώρα. Αλλά μπελαρά θα έχουν. Λοιπόν, και... Αλλά αυτό, Μπελαρά, πρέπει να είσαι και εθνικά υπερήφανος με σπασμένο χέρι. Και δουλεύω με σπασμένο χέρι. Ω, καλά, και γράφουν εμάς που πιάμε ένα ποτό. Ω, καλά, κάτσε να πάρω. Ταξιτζής με το ένα χέρι. Νιώθω πολύ άνετα. Άμα με σταματήσουν, μπορούμε να πάρουν και το δίπλωμα. Μπορεί και τα μάξι. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Το είπε και το Σήμα, παραπολιτικά, 90,1. Ελληνοφρένεια βεβαίως, το είπε το Χαλί. Και έχουμε τον κύριο Κέλλα, ο οποίος δίνει συνέντευξη και θέλει να πει εκεί την κυβερνητική γραμμή, τι άλλο να πει και τι να πει τώρα για όλα αυτά, με αγρότες ειδικά, που όλοι οι νεοδημοκράτες αγρότες είναι στα μπλόκα και στα κάγκελα ταυτόχρονα. Και λέει ο κύριος, το ρωτάνε, η Στέλλα, η Καντώνα νομίζω, είναι στο Μέγκα, ναι, το ρωτάει για το τι γίνεται και αν φταίει ο ΠΚΠ για όλα αυτά που περνάμε τις τελευταίες μέρες. Πάντως εσείς κύριε Υπουργέ μας λέτε τώρα, ότι βάζετε χρήματα, βάζετε χρήματα. Οι άνθρωποι μονίμως λένε ότι παίρνουν ή κουτσουρεμένες καταβολές χρημάτων και ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτή τη στιγμή τα χρήματα τα οποία πληρώθηκαν στη βασική ενίσχυση είναι λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά. Γιατί, λόγω ΠΚΠ? Καταρχήν όχι, είναι πολύ λιγότερες οι δηλώσεις. Ναι, αλλά γιατί είναι λιγότερες οι δηλώσεις. Τέλος πάντων, λέει όχι. Το ρωτάνε. Είναι λόγω ΠΚΠ όλο αυτό? Όχι, δεν είναι λόγω ΠΚΠ. Λίγο αργότερα. Δεύτερον, λόγω των αυστηρών ελέγχων και των διασταυρωτικών ελέγχων, η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με το Action Plan 2 και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως συμφωνήθηκε, είναι πολύ λιγότερα τα δικαιώματα. Βγαίνουν άνθρωποι έξω, παίρνουν άνθρωποι χρήματα λιγότερα από όσα παίρνουν τις προηγούμενες χρονιές. Μετά το σκάνδαλο. Όχι, μετά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την Ευρωπαϊκή. Λόγω του ΠΚΠ. Ναι, λόγω του ΠΚΠ. Λόγω των ελέγχων που γίνονται πλέον, των εξαντλητικών διασταυρωτικών ελέγχων που γίνονται. Τελικά είναι λόγω ΠΚΠ ή δεν είναι? Γιατί τα είπε και τα δύο μέσα σε ένα λεπτό. Εδώ ο ακροατής λέει: καλό μεσημέρι. Κάθε βράδυ για τα ράτζα του Άδωνη που πήγε στην Αμερική και δεν είδε, και είδε ράτζα. Εγώ λέει: κάθε βράδυ βλέπω τον Grey's Anatomy και βλέπω ότι στο Seattle είναι. Ράτζα δεν βλέπει στο σύριαλ. Οπότε αυτό είναι το βασικό. Αυτό διαψεύδει τον υπουργό, γιατί ο υπουργός πήγε σε άλλα σύριαλ που έχουν γυριστεί σε νοσοκομεία που έχουν ράτζα και έρχεται εδώ και μας λέει τα δικά του. Ο υπουργός θα βλέπει ράτζα έτσι κι αλλιώς και στην Αμερική. Εδώ έχει δει στο Βέλγιο, στο Λονδίνο, στη Σουηδία. Παντού βλέπει ράτζα, παντού βλέπει τις άλλες χώρες να είναι κάτω από εμάς και βλέπει την ελληνική υγεία, το ελληνικό σύστημα υγείας, το καλύτερο στον πλανήτη. Οπότε τι συζητάμε, παλάτια σας έχει φτιάξει, το είπε κιόλας. Έχει δώσει και κάτι κάρτες εκεί για τα βραχιολάκια. Όλα τα καλύτερα, είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι του πλανήτη. Ένας λαός δηλαδή τυχερός, ένα μικρό κομμάτι αυτού του λαού τώρα. Αποστολή, γεια σου. Yeah. Έχω κάνει διάγνωση γιατί η Λαντιλοπούλου έχει τέτοιο μένος με άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Η προφανή είναι ότι. Οπα, δεν το είχα καταλάβει αυτό. Έχει τέτοιο θέμα. Εγώ το έχω εντοπίσει, αλλά θέλω να το συζητήσουμε. Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι ότι είναι ακροδεξιό κάθαρμα. Έλα. Και ο δεύτερος, ναι, είναι ότι επειδή και η ίδια φαίνεται να τη αρέσει το θέμα, που διαμηνύει στη συνέδριά τη ότι θέλει άντρες, ότι θέλει στολές κτλ. Θέλουμε άντρες! Θέλω έναν άντρα 100%. Που πήγανε οι άντρες 100%. Είναι σίγουρα ένα άτομο το οποίο είναι καταπιεσμένο, αλλά επειδή έχει δει ότι την χαροδοξία και τον φασισμό πολλοί κόσμοι έχουν κάνει καριέρα, βάζει πρώτα τη δουλειά. Και γι' αυτό επιτίθεται με τέτοιο τρόπο σε αυτούς τους ανθρώπους. Α, είναι καλή επαγγελματία, θα λέγαμε τότε. Είναι επιτυχημένη, αυτό θα λες. Α, μάλιστα. Εκεί φτάσαμε. Τι κατάντια. Όχι, εγώ δεν το λέω. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, είστε ο κύριος Αποστολής? Ναι, ναι, είμαι. Κύριε Αποστολή, ήθελα να κάνω μία επισήμανση, μία παρατήρηση. Μπα, για να δω. Είμαι δασκάλα και εγώ. Και ποιος άλλος? Πολλές που σας παίρνουν. Α, πολλές δασκάλες. Έχετε πει στην εκπομπή σας λοιπόν ότι οι αναπληρωτές, όχι διορισμένοι, με το που παίρνουν το χαρτί, το πτυχίο, μπαίνουν στα σχολεία. Είναι μεγάλη ανακρίβεια. Εμείς οι αναπληρωτές, εγώ πήρα το πτυχίο μου το 2015 και περίμενα 5 χρόνια για να μπω. Ως αναπληρώτρια, όχι ως διορισμένη. Πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Πολύ σημαντικό. Το άλλο που ήθελα να σας πω, κύριε Αποστόλη, είναι ότι είμαι φίλη της Λιγερής. Και τι να κάνω εγώ τώρα? Δεν έχουμε έρθει ακόμη να δούμε την παράστασή σας. Δεν τρέπεστε. Θα έρθουμε σήμερα το βράδυ. Ωστόσο, ένας ακροατής σας ανέφερε ότι έχετε αφαιρέσει ένα τραγούδι από την παράσταση. Σωστά. Δεν κατάλαβα, θα δώσω και λογαριασμό. Ποιο τραγούδι? Το Πάτα το Πώς. Ναι, και. Θέλω να πω ότι έχετε αφαιρέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και την μπαλάντα για το Ζακ. Και θέλω και αυτό να το καταγγείλω. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Γιατί έχει αφαιρεθεί η μπαλάντα για το Ζακ? Εσύ μωρή που το ξέρεις, αυτό δεν έχεις έρθει στην παράσταση. Έχω έρθει στις παλιότερες, κύριε Αποστόλη. Σας έχω δει σε όλες τις παραστάσεις. Θέλω σχεδόν να παίξω το πρόγραμμα. Το παλιό πρόγραμμα, ξέρεις, όχι το καινούριο. Το παλιό. Το παλιό. Για να είναι όμως καινούριο το πρόγραμμα, κάποια πρέπει να μπουν, κάποια πρέπει να βγουν. Έτσι πάει. Ναι, αλλά η μπαλάντα για το Ζακ είχατε βάλει και το τύμπανο και μάλιστα στο πρωτόλιο επίπεδο. Είχατε βάλει και μια κοπέλα που σας συνόδευε. Ήταν εξαιρετική η μπαλάντα. Δεν έπρεπε να βγει. Αμαρτία. Όλα τα ξέρετε, βλέπω, όλα τα ξέρετε. Είμαι μεγάλη φαν σας, κύριε Αποστόλη, πολλά χρόνια, άσχετα που σας παίρνω πρώτη φορά. Λοιπόν, ωραία, επειδή είστε μεγάλοι φαν, θα σας δώσω ένα αποκλειστικό. Θα κάνω spoiler. Ελενούμε. Τώρα που ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις, βγάζουμε νέες ημερομηνίες από 28 Γενάρη μέχρι Μάρτιο. Τέλεια, πάλι με καλεσμένους, κύριε Αποστόλη. Ναι. Πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι. Νιώθω περηφάνεια πάρα πολύ μεγάλη για σας. Οι καλεσμένοι είναι to be announced. To be announced? Ναι, TBA δηλαδή, κατάλαβες τώρα. Τρελαίνομαι. Καινούργια πράγματα. Νιώθω μεγάλη τιμή που σας άκουσα. Αυτό. Πάρα πολύ που μου δώσατε το βήμα να αναφέρω και εγώ τις καταγγελίες μου. Ο Λαγκαρίδης έχει κι άλλο ιστορία που δέχεται email. Όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν από μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση emails, η οποία είναι DG6AXA1 παππού Yahoo.com. Είναι το βρωμόπαπους, αλλά αυτά έχουν άλλο περιεχόμενο. Ο βρωμόπαπους αυτός που είναι πάνω και παίρνει μάτι. Ναι, αλλά αυτός δεν είναι άλλα. Δεν θα τα πούμε τώρα από εδώ. Μπορεί να τα πει στην εξωτερική. Και τρίτον, ήλεγα να κατέβω Αθήνα σήμερα, αλλά δεν θα τα καταφέρω. Οπότε θέλω να σου παρακαλέσω, αν μπορείς, μετά τα Χριστούγεννα να κάνεις καμιά παράσταση ακόμα, γιατί έρχομαι κάθε χρόνο και. Λοιπόν, θα σου το πω τώρα, μια και έτυχε αυτό. Παίρνουμε παράταση από 28 Γενάρη. Είστε τέλειοι. Από 28 Γενάρη μέχρι Μάρτιο, Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου. Θα ανακοινώσουμε ημερομηνίες αναλυτικά. Έγινε, να είσαι καλά. Το νου σου, κανονίσου. Εντάξει, αυτός ο τελευταίος. Η προηγούμενη κυρία που ξέρει τα πάντα, μάλλον είναι εξάδερφη του Αποστόλη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τόσο φαν που να ξέρει και τις παλιές παραστάσεις και να θυμάται το τάδε τραγούδι στην τάδε παράσταση με το τάδε τούμπανο. Αυτό είναι εξαδέρφη. Κανονικά, μην είναι και πιο στενή συγγενής δηλαδή. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια όμως εδώ. Θα πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Ένας βουλευτής είναι ο κύριος Σιμόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κάνει αποκαλύψεις. Προσέξτε τις δηλώσεις χθες των μεγαλοαγροτοσυνδικαλιστών. Μέσα στα αιτήματα, μέσα σε όλα είπαν οι αριστεροί, γιατί είναι υποκινούμενοι. Ότι είναι υποκινούμενοι, κύριε Σιμόπουλε. Είπατε ότι δεν θα με διακόψετε. Μιλήσατε. Μη με διακόπτετε. Ναι, είναι υποκινούμενοι κυρίως από το ΚΚΕ οι αγροτοπατέρες της Θεσσαλίας. Μας είπαν ότι θα σηκώσουν τα διόδια, λέει, γιατί είναι πανάκριβα και γιατί έγιναν με χρήματα του ελληνικού λαού οι δρόμοι. Αυτοί θα πληρώσουν τους δρόμους, γιατί θα έρθει βέβαια, οι εταιρείες θα έρθουν και θα ζητήσουν τα χρήματα από το δημόσιο, από τα δικά μας λεφτά. Πάλι οι εταιρείες θα έρθουν εδώ και θα κάνουν κουμάντο, τον στεναχωρεί τον κύριο Σιμόπουλο. Όλο αυτό και φροντίζει για τον ελληνικό λαό και για τα ταμεία τα δημόσια, όταν χαρίζαν στις τράπεζες κάτι 50 δις μέσα σε ένα βράδυ, για να σώσουμε τις τράπεζες και κάποιες εταιρείες αεροπορικές και κάποιες και κάποιες και κάποιες, τότε δεν υπήρχε έγνοια για τα δημόσια ταμεία, ενώ τώρα που για 10 μέρες 20 οι αγρότες κάνουν κινητοποίηση και λένε ότι για 2-3 θα ανοίξουν τα διόδια να περνάει ο κόσμος σαν Χριστούγεννα που είναι, εκεί υπάρχει μεγάλη σύγχυση και μεγάλη αγωνία για τα δημόσια ταμεία. Οι αγρότες άνοιξαν και το δρόμο για τους συγγενείς του εγκλήματος των θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών, γιατί σήμερα ξεκινάει στη Λάρισα η δίκη για τα βίντεο που χάθηκαν. Υπήρχαν βίντεο που δεν υπάρχουν στη δικογραφία, αλλά για αυτά είναι Δευτέρα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αγωνία για όλους αυτούς που μιλάνε για το Σύνταγμα, τους νόμους, την εφταξία του κράτους και όλα τα υπόλοιπα. Η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, μας λέει. Χθες ταξίδεψα με τον σύζυγό μου από την Αθήνα 7 ώρες. Τους δρόμους δεν τους κλείνουν οι αγρότες, γιατί ξέρω ότι είναι μαζί μας και εμείς μαζί τους και τους συμπαραστηκόμαστε σε όλα. Για να μην πεθάνει αυτή η χώρα. Να μην καταστραφούν όπως τους καταστράφηκαν οι δικές μας οι οικογένειες στο τρένο. Τους δρόμους τους έκλεισε η αστυνομία εχθές. Και μάλιστα ήταν εικόνη επάνω στις στροφές, ώστε να μην μπορούμε να πλησιάσουμε, να ζητήσουμε από τους αστυνομικούς ότι είμαστε γονείς των Τεμπών, όπως είχαν όντως πει οι αγρότες και τους άκουσα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ σαν μάνα που καταλαβαίνουν γιατί ήρθαμε σήμερα εδώ. Και πάνω στη στροφή ήταν επικίνδυνο να σταματήσουμε. 7 ώρες το ταξίδι μας, αλλά και περισσότερες να ήταν, γιατί δεν μας άφησαν οι αστυνομικοί να πλησιάσουμε αγρότες. Καλά να είναι οι άνθρωποι και να συνεχίζουν τον αγώνα τους, αλλά 7 και 107 να είναι, ήρθα γιατί ο Τερεζάκης έσβησε τα βίντεο. Δεν τα κάνουν αυτά οι κυβερνητικοί. Είναι δυνατόν να έχουν σβήσει τα βασικά βίντεο που να αποδεικνύει τι ακριβώς έχει γίνει? Όχι βέβαια. Αλλά η δικαιοσύνη που είναι τυφλή θα τα λύσει όλα αυτά. Οι συγγενείς έχουν πάει όλοι εκεί, δεν τους εμπόδισαν. Η αστυνομία κάτι τα γνωστά που κάνει, αλλά αυτά τα προσπερνάμε. Είναι αναμενόμενα. Επειδή σας άρεσε το τραγουδάκι της αρχής που βάλαμε και έχει τίτλο We Need a Little Christmas στα ελληνικά, θέλουμε λίγο Χριστούγεννα περισσότερο. Το έχουμε έτσι εδώ σε πλήρη εκτέλεση. Haul out the holly, put up the tree before my spirit falls again. Fill up the stocking, I may be rushing things, but deck the halls again now. Single. go through, but Santa dear, we're in a hurry. Climb down the chimney, turn on the brightest string of lights I've ever seen. Slice up the fruitcake, this time we hung some tinsel on the evergreen bough. Ολόκληρο λοιπόν το τραγουδάκι αυτό με το περισσότερο Χριστούγεννα, όχι Χριστούγεννο, γιατί είναι πληθυντικός όπως ξέρουμε. Εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ live, μετά παίρνουμε την γνωστή χριστουγεννιάτικη άδεια και θα ξαναέρθουμε στις 7 Ιανουαρίου του Αγιανιού, όπως τα σχολεία δηλαδή. Οπότε αύριο θα έχουμε πάλι έτσι εορταστικό πρόγραμμα με αγρότες, με κυβερνητικούς, με στελέχη, με ανθρώπους που έχουν λύσει και αντιμετωπίσει τα θέματά τους και οδεύουν προς τη θέωση, όπως ακούσαμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που έχει λυμμένα τα πάντα, και βεβαίως με το κοριτσάκι με τα σπίρτα που το ετοιμάζουμε κάθε χρόνο, μια παραγωγή που φτιάχνουμε τα τελευταία, ξέρω εγώ, 20 χρόνια και αλλάζει ο πρωταγωνιστής, πρωταγωνίστρια κάθε χρόνο, είναι χωρίς φύλο, είναι non-binary, είναι πρωταγωνιστής ή πρωταγωνίστρια ανάλογα τι βγαίνει. Φέτος δεν ξέρουμε πιο ακριβώς θα είναι το κοριτσάκι, θα το ακούσουμε αύριο. Έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα με το χριστουγεννιάτικο τραγούδι και με το τρίτο μέρος του λαού που μας πάει στις διαφημίσεις αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς όπως είπαμε τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Ναι. Καλή χρονιά, εύχομαι ο Κουτσούμπας να μπει στο μαξί μου. Τι έκανες με το τηλέφωνο, μωρέ, όλο προσπαθώ να σε ακούσω. Έλα, Bluetooth, λέει, και εύχομαι να παραγγείλει χαβιάρι αυτός τώρα ο άλλος, το ψευτήλας μακαρόνια με κοιμά, τώρα άσε μας. Λοιπόν, Δημητράκη, να μπει και να παραγγείλεις χαβιάρι. Όσο για το Δανοβουνούμαλο, δεν πρόκειται να πάμε για να πάρουμε βιβλίο από το Τσίπρα. Θα πάμε απόνυσο και θα προσπαθήσω για τέταρτη φορά. Έχω φάει πόρτα στο ταβερνάκι εκεί στην απόνυσο. Τρεις φορές έχω φάει πόρτα. Ναι. Δεν μου έχουν δώσει. Φιλαράκο, επειδή στον καπιταλισμό τελικά δεν περνάμε και τόσο χάλια, θα πάμε απόνυσο και θα κάνω το τραπέζι στο ταβερνάκι. Τον Αποστόλη. Άντε, γεια! Έλα, σε παίρνω απλίστος. Πάρε με. Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά. Ναι, ναι. Απλίστος. Έλα, σου πω. Εσύ τι θέλεις να βρεις. Τα ίδια σκατά που είναι αυτά τα λαμόγια εκεί, ξυλούρης, το μαγειρίας και οι άλλοι χαζοί που δεν θυμόταν και τον Τζόκερ. Τα ίδια σκατά είναι του λαού. Τα ίδια μουνόφανα. Σκάτω Έλληνες, κολοέλληνες, κολόφαρα. Τώρα γιατί βρίζετε τέτοιες μέρες. Γιατί βρίζω, ναι. Γιατί οι πατρίς μισθία οικογένεια. Και εκτός αυτού έχει καλό. Κάτι άλλο για τους δικούς μας. Καταλάβει ο άλλος το ΚΚ πρέπει να έχει διανοούμενος. Εδώ είμαστε τόσο βλάκες που ψηφίζουμε Βελόπουλο και Λατινοπούλου τους χαζοχαρούμενους. Θα έπρεπε να είναι φυλακή. Αυτά από σχολή μου. Να, αυτά δεν μπορώ που είστε κατά όλων. Αυτό δεν μ' αρέσει. Ναι, είμαι κατά όλων, ναι. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, σχετικά με αυτό που ακούγεται τώρα για την κυρία Καριστιανού, θέλω να σου πω. Πρόκειται να κάνει κόμμα αυτό, εννοείς. Ναι, ναι, θα σου θυμίσω κάτι επειδή σε έχω ξαπεί, θα σου πω εντάχει. Ότι σε έναν αγώνα Λοξαβίρο να είναι Ιωνία, έβριζε όλο το γήπεδο το Μητσοτάκι. Και στο τέλος κάνει ένας παππούς, μάγκες να πάτε να ψηφίσετε όμως, γιατί αν δεν ψηφίζετε και απλά το βρίζετε το Μητσοτάκι, και το κόμμα και στη Νέα Ιωνία και στο Βίρονα η Νέα Δημοκρατία είναι. Αφήστε τα αριστερά παρελθόντα και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα για την κυρία Καριστιανού, αν ήθελε κυρία Καριστιανού και οποιοδήποτε άλλο από τα Τέμπη, αυτό το έγκλημα. Αυτό το δυστύχημα μάλλον έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθεια συγκάλυψης είναι 100% της Νέας Δημοκρατίας. Αν ήθελε η κυρία Καριστιανού, ας κατέβαινε αυτή υποψήφια με κάποιο από τα κόμματα που πολεμάνε την κυβέρνηση και θέλουν να φανεί το έγκλημα των τεμπών, να σκατεύουν και κάποιοι άλλοι υποψήφοι με κάποια άλλα κόμματα, έτσι ώστε όλη αυτή η οργή και αγανάκτηση του κόσμου για τα ΤΕΠΗ να διοχετευτεί σε αυτά τα κόμματα, να ψηφιστούν και έτσι να χτυπήσουμε την. κυβέρνηση. Για μένα το κουκουέ που το ψηφίζω σε δύο θέματα, στο έχω ξαναπεί, στο ρωσικό και στο συνδικαλιστικό το delivery, είναι για κλωτσιές. Από εκεί και πέρα όμως εγώ δεν θα πω ότι δεν ψηφίζω κουκουέ. Θα ρίξω την ψήφο μου για να περάσω ένα μήνυμα. Ο Βαρουφάκης και η Κωνσταντοπούλου είναι σε 100 θέματα για κλωτσιές. Αλλά αν κάποιος δεν ψηφίσει κουκουέ, εγώ θα προτιμήσω να ψηφίσει τον Βαρουφάκη και την Κωνσταντοπούλου. Αυτό ήθελα να πω. Αν κατέβει η κυρία Καρσιανού μόνη της με δικό της κόμμα, το μόνο που θα κάνει θα είναι να πάρει ένα 4% και να ξεφτυλιστεί. Γιατί όπως έχει δείξει η ιστορία, το να εκμεταλλεύεσαι το θάνατο του δικού σου ανθρώπου για να κάνεις καριέρα, το έκανε μόνο η Τώρα Μπακογιάννη και ο πατέρας του Βουντούλη. Δεν το έκανε ούτε η Μάγδα Φίσα, δεν το έκανε ούτε ο πατέρας του Μάγου, ούτε η μάνα του Μιχάλη. Αυτό στην κυρία Καρσιανού και να το σκεφτεί. Μακάρι κυρία Καρσιανού και όλοι οι συγγενείς των Δεμπών να κατέβουν με κόμματα τα οποία πολεμάνε για να αναδεχθεί το έγκλημα. Ναι, Αποστόλη, εσύ. Εγώ. Γεια σου, Αποστόλη, μου από Θεσσαλονίκη παίρνουμε. Καλά κάνετε. Να σε ρωτήσω λίγο, αγόρι μου. Άκουσα κάτι, πήρε τα αυτή μου χθες στην εξεσυνή ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Όπα, όπα, έχουμε είδηση. Ναι, θα έρθω. Για πες μου. Θα έρθω στο. Έλα. Ανυπομονώ, λέω. Καλά κάνεις. Θες να σου πω παραπάνω ή απλά ανυπομονείς. Όχι, να μου πεις. Α, ωραία. Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στο Block 33. Ω, τέλεια, εντάξει, για να κλείσουμε από τώρα. Εισιτήρια στο more.com. Εντάξει, μη στεναχωρήσω, θα βρούμε τα εισιτήρια. Και αφού ακούνε από βόρεια. 31 Ξάνθη στη Μισηρλού. Ναι, σοβαρά. Σοβαρά. Ωραία, τέλεια. Άντε, 33 εισιτήρια από τώρα σε περιμένουμε. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι.